حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی بار بار توبہ کرنے کے باوجود گناہوں سے باز نہ آئے تو کیا توبہ کرنا ترک کر دینی چاہیے؟ توبہ تو کار ثواب ہے, اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جو یہ سمجھے کہ اب مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے اس کو توبہ کی زیادہ ضرورت ہے. تو چاہے ہزار مرتبہ کوئی گناہ کر بیٹھے, توبہ ترک نہیں کرنی چاہیے. توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو. کہ اس وقت جب یعنی کہ قیامت کے قریب وہ وقت آئے گا کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا, اب تو مغرب سے طلوع ہوگا, تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جو کافر ہوں گے وہ اب کافر ہی رہیں گے, توبہ کر کے وہ مسلمان نہیں ہو سکیں گے. تو توبہ کرتے رہنی چاہیے کہ توبہ بذات خود ایک عمدہ عبادت ہے, کار ثواب ہے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. چاہے بندہ ہزار بار گناہ کرے اور توبہ کرے تو اس کی توبہ اللہ قبول کرنے والا ہے. لیکن نعوذ باللہ اس لیے گناہ نہ کرے کہ چلو گناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے, اس کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں بعد میں اس سے معافی مانگ لیں گے, یہ تو بہت خطرناک ہے. مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نور العرفان میں بیان کرتے ہیں, بیان فرماتے ہیں کہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے. یہ میں نے حوالے کے ساتھ اس میں بیان آپ کو ملے گا, معروضات اتاریہ قسط دسویں 3 روپیہ دیا ہے. اس میں سفر مدینہ کے لیے جو لوگ تڑپتے ہیں ان کے لیے بہت مواد ہے. 10ویں قسط معروضات اتاریہ 10ویں قسط آج ہی لے لیجئے مکتبۃ المدینہ سے, 3 روپیہ دیا ہے. آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو حیرت انگیز معلومات حاصل ہوں گی سفر مدینہ کے متعلق انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, بس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.